Swali kwamba kwa nini mama Aisha radhiallahu anha alikuwa analipa Ramadhani karibu, alikuwa analipa Ramadhani karibu na Ramadhani nyingine, na wakati kuna sunna kama vile sitat Shawwal anafunga. Je, kaida hii vipi hapa? Fa intazahma adadul masalihi, kwamba yakikusanyika au zikusanyika idadi za maslah, yuqaddam al-a'la min al-masalih wa dhidduhu tazahum al-mafasid yurtakabu al-adna min al-masalih, yurtakabu al-adna min al-mafasid. Hapa labda unatakiwa ufahamu kwamba niliposema kwamba fa intazaham, tazaham maana yake ni vitu viwili vimekaa sehemu moja na wakati ukawa ni mfinyu, haiwezekani isipokuwa utafanya kimojawapo. Haiwezekani katika wakati huo isipokuwa utafanya kimojawapo. Ndio mwalifu rahimahullah ta'ala akasema fa intazaham adadul masalihi yuqaddam al-a'la min al-masalih, na akawa ametoa mfano wa sala ya sunna katika wakati wa sala ya faradhi. Sasa sala ya sunna katika wakati wa sala ya faradhi, kwamba itabidi uache sunna uanzishe usali sala ya faradhi, kwa sababu ule ni wakati wa jambo kubwa zaidi kuliko lile sala lililokuwa wakati ule. Kwa mama Aisha radhiallahu anha alikuwa anafunga funga hii ya sitatu Shawwal kabla ya kulipa funga ya Ramadhan, kwa sababu funga ya sitatu Shawwal ina wakati maalum, hutakiwi kuifunga nje ya mwezi wa Shawwal. Wanawahi kuifunga hiyo, wanawahi kuifunga hiyo. Kisha baada ya hapo anakuwa na wakati mkubwa takriban miezi 10 akiwa anaweza kuzilipa hizo saumu alizokula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hapa swali hili linatoka nje ya kaida hii. Hakuna izdiham hapa. Hakuna izdiham baina ya sunna ya mama Aisha ya sita Shawwal na faradhi zake za kulipa ndani ya mwezi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Pamoja na kwamba hii masala ni ndefu sana, masala pana katika vitabu vya fikhi, wanaochuoni wameielezea, wametofautiana katika aqwal kwamba je, kipi kinachotakiwa kianze kianzwe saumu ya faradhi au ianze saumu hii ya sita Shawwal, na baadhi yao wakasema ianze saumu ya sita Shawwal, na baadhi yao wakasema kwamba ianze saumu hii ya faradhi. Lakini kwa kutolea dalili ya kaida hii, kaida hii haingii hapa, kwa sababu hapa sisi tunaangalia sehemu ambapo kuna izdiham. Huyu anauliza kwamba mal farqu baina qawaid alfiqhiyya wa usul alfiqhi. Ya tulieleza zipo baadhi ya tofauti, lakini miongoni mwa tofauti kubwa kwamba qawaid alfiqhiyya ni masail au furu'. Sawa? Ni masail au furuu ambazo ni shida sana kuzipata faqih kwa wakati mmoja. Akiwa atakuwa ni mtaalamu wa kaida, basi anaweza akazipata kwa kutumia kaida. Kwa hiyo masail na furuu zinapatikana ndani ya nini? Ndani ya kaida. Wazi? Lakini kaida gani? Qaidatu al-fiqhiyya. Qaidatu al-fiqhiyya. Kwa mfano tukisema kwamba al-umuru bimakasidiha, au tukisema kwamba al-yaqinu la yazulu bishak, kila masala inayohusiana na nia tunaweza tukastadili na nini? Na hii kaida al-umuru bimakasidiha, ikiwa ni masala ya biashara, ikiwa masala ya ndoa, ikiwa ni masala ya jinaya, ikiwa ni masala ya wakfu, ikiwa ni masala ya saumu, ikiwa ni masala ya kadha, jihad na mengine, ni lazima tustadili na nini? Na ni lazima tutatoa kwenye hii kaida, tutatoa kwenye kaida kwamba wewe unataka hukumu ya saumu, unataka hukumu ya saumu, na hii masala ya saumu hukumu yake huwezi ukalipwa saumu isipokuwa kwa nia. Unatoa wapi hiyo? Al-umuru bimakasidiha, unatoa kwenye kaida hii kwamba al-umuru bimakasidiha. Katika masala pia ya yaqin, kwamba yaqini haiondolewi kwa shaka, utatoa kwenye kaida hii al-yaqin la yazulu bishak. Kwa hiyo kawaidi al-fiqhiyya zinamsaidia mtu kukusanya masaili nyingi sehemu moja, kisha baada ya hapo kufanya istinbati ya zile masala, kufanya istinbati ya zile masala, kujua kwamba mtu hatopata thawabu ya kitendo chake isipokuwa kwa nia. Kauli hii tumeitoa kwenye kaida kubwa al-umuru bimakasidiha, tukafanya istimbati, tukapata kaida nyingine, la thawaba illa binniya, la thawaba illa binniya. Hii ni istimbati kwa sababu tuliposema al-umuru bimakasidiha hakukuwa na neno linaloitwa thawabu, hakukuwa na neno linaloitwa thawabu. Kitu fa istimbati tukapata hilo. Hii ni moja katika farku za kawaidi al-fiqhiyya kilinganisha na usul fiqh. Usul fiqh hii inahusiana sana na masala ya adilla, inahusiana sana masala ya adilla, na hasatan adilla tutafsili, zile ambazo zilizokuwa wazi. Yani tunaweza tukasoma katika Qur'ani aya inayotuonyesha jambo fulani. Kwa mfano tukisema waqimu salata wa atu zakata, samisheni sala toeni zaka. Sawa? Hii ni dalili. Lakini dalili ambayo imejifunga. Tunapokuwa tunakaa na wale wenye inadi mathalan, wanataka watuonyeshe kwa nini mnatulazimisha kuswali, kwa kipi, kwa nini mnatuambia sala ni wajibu na lazima tusali, lazima tuingie katika usulul fiqhi, tuambie nyinyi hamuoni kwamba Allah hapa ameleta amri? Allah ameleta amri, na amri kiusul inapelekea uwajibu wa kile kilichoamrishwa. Illa idha wujidat qarinatun yusrifuha an wujubiha, isipokuwa itakapatikana dalili inayo au karina inayoondoa hiyo amri katika nini, katika wajibu. Sababu lazima uweke hiyo istithna, kwa sababu wakati mwingine amri zingine zinakuwa sio za wajibu. Okay, tutakapokuwa tumekubaliana hilo, na sije mtu akasema kwamba sasa haya yametoka wapi? Mtu mwingine anaweza akasema kwamba haya yametoka wapi? Sisi tunataka ndani ya Qur'ani. Ha? Qur'ani inashajitosheleza. Waqimu salata ni kuswali tu. Tutasema kwamba Hauwezi kujua Qur'ani mpaka ujue lugha ya Kiarabu, na lugha ya Kiarabu ina misingi hiyo moja. Lakini la pili, huwezi kujua Qur'ani isipokuwa kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kisha masahaba zake, kisha ulama waliokuja kufuata njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo wanawashioni hawa waliweka hii misingi ya kifikhi, ndio waliotuambia kwamba al-amru yaktadhi al-wujub, kwamba amri inapelekea wajibu wa kile kilichoamrishwa. Kwa hiyo tunakwambia waqimu salata, sala ni wajib kwa sababu imekuja katika sigha ya amri. Kisha tunakuomba kama utakuwa na sarifu inaondoa hili hapa, basi ilete iwe ni dalili ya kusema kwamba pamoja na kwamba imekuja waqimu salata, lakini sala sio wajibu kwa sababu kuna aya nyingine inaeleza kwamba sala ni khiari au ni mustahab au ni sunna au kadha au kadha au kadha. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo vinategemeana. Ni vitu viwili tofauti ambavyo vinategemeana. Wazi? Kipi kinachoanza? Kipi kinachoanza kati ya usul na kawaid? Ha? Usul. Vipi usul ndio inaanza? Kwa sababu hapa tuna masail wa kaifiyat al-istinbat, eh? Na tuna nini? Na tuna dalili. Yaani ukisikia usul fiki maana yake ni dalili. Sawa? Naelewana? Yaani usul fiki ni dalili. Ukisema al-wajib yaktadhi al-wujub, al-amr yaktadhi al-wujub, hii ni dalili. Dalili. Sawa? Sasa kipi kinachoanza kati ya dalili na masala? Bwana mseme. Ha? Inaanza dalili. Kisha ndo waleta masala. Dalili unastadili nini? Ha? Kwanza inaanza masala. Sawa? Kwanza inaanza masala. Ukishaleta masala, ile masala inahitaji dalili. Ukishahitaji dalili kwenye masala, inakuja istimbati ya ile dalili. Inakuja istimbati ya ile dalili kwa sababu sio kila ambaye anatoa dalili anajua sehemu ya kuiweka. Unaweza ukaweka dalili sehemu ambayo sio, na dalili ile ikawa ni habaa mansura. Sisi tunasema dalili yako utakupiga nayo sodi. Kama vile ambavyo watu wa bid'a mnavyoona kila siku wana toa dalili katika bid'a zao, lakini zile dalili sizo. Ni dalili lakini sizo, kwa sababu zimewekwa sehemu ambayo sio mahala pake. Kwa hiyo tukisema usulul fiqh, sawa, wala usihangaike sana. Usulul fiqh ni nini? Ni dalili. Sawa, usulul fiqh ni dalili. Na ndio dalili ambayo inaweza wewe kukuweka wazi. Sawa, kufafanulia aya, kufafanulia hadithi, kufafanulia ijma, kufafanulia qiyas. Sawa? Hiyo ndio kazi yake. Kwa miongoni mwa farqu baina hadha wa hadha, fahamu kwamba hapa wewe unachojifunza katika qawaid al-fiqhiyya, unajifunza masail al-fiqhiyya wa furu'u al-fiqhiyya wa kayfiyatu al-istinbat biha. Na katika usulu al-fiqhi unachojifunza wewe ni nini? Adillatun wa kayfiyatu al-istidlal, uweze kujua namna gani ya kutolea dalili katika masala fulani. Na jazakallahu khair, na kwa hakika tumefaidika na tumechelewa kidogo kumaliza kwa sababu tulichelewa kuanza. Man taakhara tu ukhira. Sasa yani vile shekhe alivyochelewa pia lazima tuvute, sababu bila kufanya hivyo itapelekea kukosa kufikisha baadhi ambayo alikusudia kuyafikisha. Kwa hiyo ndo sababu ambayo imefikia hatua kuvuta dakika hizo kadhaa. Mafi basi fi hadha. Kwa hapa tutaswali takimio na tutaswali baada ya hapo tutasikiliza maelekezo ya sekta ya misosi kule. Nadhani yatakuwa tayari. Watu msitawanyike kwenda sehemu za mbali. Kishapata chakula, muda wa kupumzika kwa ajili ya kujiandaa na darasa ya alasiri. Sio tena muda wa kupumzika watu mnapiga story, alafu darasa ya alasiri watu mnalala. La yambaghi hadha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.